فيها فدغ جنتوك أبدا دا تل دا پار هميش هميش بدي دلتا فدغ كي اوسيجي دا كرايا زاينة دي چسوك جوابر لراور كي او ندا مالك ند بدي پكشي كستا گرد ومر دلتا جي وعد الله حقا دا وعد الله کرد حقا پرشتا وعدا کرد دا وعد الله شدي طالبان پا جي پيش اصلي وعد الله وعدن دي نو هغه وعده مخکې پیل حذف سوی دی هغه فاعل یې راوړي او مصدر یې ورته مضاف کړي وعد الله اوس یې معنا دا ده چې الله وعده کړې ده دغه هغه وعده کړې ده دا خو د پیل ترجمه ده کنه داسې چې وایي چې وعد الله وعد الله معنا وعده ده خدای دغه یې ترجمه شوه دا چې موږ وایو وعده یې کړې ده وعده الله پاک دا هغه مخکې محذوف فعل دی دا هغه ترجمه ده چې هغه د عربي ژبې د قانون څخه معلومیږي چې وعد الله وعدا حقا حقا دا غير كم دي مفعول مطلق دي حق ذلك حقا حق دا ثابت دا رشتا دا وعد دا على حقا رشتا فدي كي بيا شك وشبان استا چه على وطالا با وعدا كري برا بخلو ويدا على درواس با ووزي چه دا دون جانا كان چير زايوه لك فوادي كي ملمان دير راسي جنات چه دي دو سونا كدر دي على وطالا ورتا وجور كري دي وصلا چه سونا كدر انسانان جي دا جنات مستحقين جنات وصلا ما دا ورتا والار دي نو وعد الله دا وعد الله كره دا حقا او دا وعده چې دا حق ورشتاد ومن اصدق من الله قيل الا فاك ومن سوق دي اصدق دي رشتا وينكي من الله تر الله قيل ازري خبر تر الله ما شوا بل سوق په خبره کې در الله رشتا ګويسته الله از ما خبري پرشتا دا ات سوق در بل رشتا ګوي نسته الله د اصدق القائلين دي چ کوم څوک خبر کی په ټول کې هغه ډیر رښتا وایو کې هغه الله دی نه الله دا خبرې په رښتیا ما درته وکړې چې د مؤمن وو د عامل د فارچ چې عمل صالح کې دغه سي نعمتونه پراته دي نو چې باغونه اولې ومن اصدق څوک دی ډیر رښتا وایو کې من الله تر الله عز وجل قیلا ازرو خبر په خبر کې بل څوک یې معنی بل نسته تر الله رښتا د پسې چې اوس نو د لیست څخه کوم آیات ور شروع کیږي بیا د روکو در پای چلته مش سبق و دراوه په دې کې بیرته گذشته مضمون چې دی بیا تکرارم دا ګرځي چې تاکید راشي څه معنی په گذشته کې خو دغه تیر رسوله چې دغه کوپار چې کوم کار کوي د دې چې کوم خبرې دي دا قابل اعتبار نه دي دا فقط د شیطان د طرف څخه د دوکې پر کوم یو وعدې ورکول دي نو چې مخ کې تیر شو چې ویعدهم ویمنیهم دغه یو سل یو شتم آیات کې چې ولما یعدهم الشیطان الا غرورا دغه د شیطان د طرفه وعده د تمناوي چې بس تعالی د ورخته نه اچي او کې واچه ولې هغه بم د ستره وزي یو جوړ لري ورزي به یا ګر سره د مثال په تور اخرت نسته لکه مشرکان چې عقیده درلود الله ول د شیطان د طرفه دی تور شول کیږي او دا د غرور دی دا د خطای استو وعده دی دا اس اعتبار نه لري دا خبره چې رسوي او بل دا خبره چې رسوي لکه دا اوس چې مو ویل چې ایمان او عمل صالح اصل اعتبار لغه نو اسال او تعالی دغه دوی خبري برترا ګرځي په اول آیات کې چې ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب په دغه ځای کې چې دی هغه د دې خبري به اعتبار برته بیان شي د دې تمناوي اعتبار نه لري دغه آیات څو ورسته نو بار بیا درو کو در پای پوری دغه د مؤمنانو ایمان او عمل صالح دغه اعتبار بیان یعنی تاکیدن چې خبره برترا ګرځي چې شته تاکید ټینګار اس بس فرمای ليس الذي دا حصول دا وعده فلا مش كيك وعده كيرا سوش دا لو تلا درفة سخ وعده دا ليس الذي دا حصول ترلاس كول دا وعده بأمانيكم فتمناو سرستس اي مؤمنان په مؤمنانو کې ځینې کسان دي فقط په خپلو تمناو ځان خلاصي دی خواهشات لري وروره د خدای زموږ په عذاب څه کیږي په قرآن کې یو لږ وخت واچي خپل یو خپل شکر نه کوي وی څو ورځې ژوند دی په خوانجه کېږي دا د دې ته معنی وي چې ولکه یو لاور واچي خدای ارحم الرحیمین ذاتی خدای غفور الرحیم دی دا الله دا په تمناو نه تر لاسه کېږي دا په اعمال او جنت تر لاسه کېږي دا وعده خو زما غي حق ده چې و مې کړل مګر دا وعده په تمناو ده چې ما یې تمنا کوه نو زموږ خلک خو مال ځینې دغه تمناو کې ځینې بیا دا تمناو کې شکر دی الحمدلله څنګه یې کلرم څنګه جد می چیر سوی دی ولکه زما د دوزخ کې درس الله و دم تمنای بیت نستانی کفر ما زوره وردی نه ته زوره وری او نه دار کم د جنت مو په خلق تور کول کی سی دی چاو چاته به ور کول خو ایمان خو غاړي کې نه غاړي اقل قلیل ایمان غاړي نو یا چې ایمان نه راوړي په جره کم زار خلاص چې څنګه زوره ورنی کلر یا ایمان دا وردی په ګناو کې در غوړو غټه چې زوره ورنی کلر یا خدای غفور الرحیم دی دا ګرد تمنای وجه علاوه د تمناو سلاس کاری عمل او ایمان ته لاس ور واچوي كواقعته پر هلا باور لري نو راضیه که په اعمال راضی کده غسوی ليس نده دا چش دا مخ کی وعده د جنت تو دا نه د متعلق به امانی کوم په تمنا او سستاس چې تا تمنا وکړه بس نو هغه ترلاسه سوه وعده کې وګټه هغسې نه ده ولا امانی نه په تمنا او سې متعلقه د اهل الکتاب د کتاب د خاوندانو چې یهود او نصاره دي هغه هم ځان ته تمناوې درلوده د هغو بیا تمناوې دا عباره شکر سوره انبیا په بني اسرائیلو کې تېر شوي دي په بني اسرائیلو کې بیخي ډېر نبیان دي بهرل دا دونه نبیان دغه لا نهسي کولی چې موږ د الله تعالی څه خلاص کړي دا خې بیا یو چا دا خبره کړه نور بیا ویل نحن احباؤه و ابناؤه موږ خو د الله تعالی محبوبان یو موږ خو د الله زامن یو که سره به د الله ورځي کې نو خپل زوی سړی ورته اچي بهره زه د الله زوی ما زه ورته ولي اچي بل به بیا چې نر نو کې بیا ځان در دنو کې ښه به لهغه وایم که مور وایم چې څلوېښت ورځې مور اچي بله هم نور اچي ولې بهرل زموږ نیکهګانو چې هغه غلطي وکړه د ګلګي عبادت هغه څلوېښت ورځې وه نو کې ورا شو لوپو نه کده بل به ولیا ډېرې دي یادې کړې اوته ولي اوته چې ده د شنبې څه ته شروع کړه شنبه یک شنبه دو شنبه پر جمعه چرا لی برت شنبه تکرار ول تکرار نو نور کی بس یوا یوا ورس د انو می د ابل سنا بلدی چې برت پر ابتار علی د شنبه ورس د خو تکرار شو بعد خپل را بس دغه ګرد تمنا یو وی د پتاي خبري وی جوالو ته بسر ناس جوړول یو سر ویش تر زی بل باو ته یاد ول بل بل ولا کوم را چې زل خدای زیم یا د خدای زامون یم یا بل د نبیانو اولادای الله وی دغه تمنا وی کده مؤمنان وی چا ما درته وی چې خدای غفور رحیم دی یا ول څنګه نکلر په دغه تمنا او امنګه ټکیږي په دغه تمنا او چې اهل کتاب یې بیا کوي چې موږ د خدای زمانی محبوبان یو په دې امنګه ټکیږي دا وعده چې دغه څه شي غواړي هغه عمل غواړي لیس ندی حصول د دغه وعدو دا متعلق ندی به امانیکم امانی جمع د امنیه د امنیه د انسان خواهشات بوده دا هوسونه چې دی لري دا په هوسونه نه ده چې دی هوس کوي ولا امانی نه په هوسو خواهشات اهل کتاب د اهل کتاب بوده بلکې قانون دغه رقم دی من هغه څوک یعمل چې دی عمل وکړي سوءا د بدی هر چا چې د بدی کار وکړي یجز به یجز د ته به جزا ورکول سي به په هغه سره دغه قانون علاوه وا من هغه څوک یعمل کده عمل وکړي کوم عمل عمل دوه قسمه دي څوک په عقیده کې غلطي کوي د چا به عقیده سي په اعمالو کې غلطي کوي ګناوي کې شراب یا درواغ یا غیبت یا بل ده کوي وس کې د ایمان د لارې غلطي کول په عقیده کې عقیده د خراب او شرک پر رسیدلې و ام دغه دي چې یجزه به هغه په سوء کې داخل کی کې ایمان سی یو د اعمال د لارې سی غلطي کول ام په دغه سوء کې د بد اعمال داخل یجزه به مګر و د یو جزا چې د کفر در سره حدا عقیده رسیدلې ده یا عمل د کفر تر سره حدا رسیدلې دي هغه اعمال چې سره کفر ته اچي لکه مسلمان دي قران کریم په نجاسات کې وغزه اته لزر وار جدي کلمې وای د عمل عمل د کفر دي په دغه عمل کافر کیر نو کې اعمال یا د عقیده د لارې یا د اعمال د لارې سی کفر ته ورسېږي یجزه د ته جزا ورکول کیږي به په دغه عمل ابد بعد دو جخ یادی او کذا کوپر در سر حدا ځان نو رسول دا غس ګناه کړي نو د څه چې دی یوج زجه زاور کول کیږي به په دا غس د خپل عمل مطابق تا نه منه چې ابجی دی و د پر ابجی سو د ابل د پر د عمل مطابق سو له هغه نو الا پاکته مال میر چې سونه اندازه ورته ټاکي تر دغه جمله دا ګرد لا جا د کوپر والا هم د ګناه والا دا هم من هر هغه سو یا عمل چې دی عمل وکي سو اند بدی مالیا د کوپر بجی یا عملی بجی یوجز د ته بجزا ورکول سی به په غسره کته و یا نو خاغه دغه نه کګان چې چرسی بج الله هو ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا ولا یجد دی بنک پیدا له د فار د من دون الله ما سوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصيرا نبل کوم کی الله از ما سبل ما سوا بل ولی کومه کې ولاکه پیدا کې کدي ولایت دوستي او ام بز ماته تر لاسه کې کدي کومک ام ز ماته کوم ګناکاران چې خو الله عز وجل چې اجازه ونه کې نبی علی السلام شفاعت کولای شي چې الله اجازه ونه کې دا ګرد اولیاء چې پر لجام شفاعت کولای شي دا ټول شهدا او دا صلحا او غازیان او حفاظ پر لجام شي خو برته چې الله اجازه ورکې برای کې څوک شفاعت کې دا ګناکاران مؤمنان خو دي و موږ غواړي څوک چې شي وایي افاره به نو نبیان ولاری یو به ازما امت را الکه حفاظ و شهدا به ازما قریبان را الکه بل بوی څنګه خو برته الله ته خبره دی الله کزه نه يم ولکه یا دوست پیدا کی یا نصیر پیدا کی ته برازی کی ما برازی کی د بدو اعمال څخه ځان سکه ایمان او عمل صالح بکه ولا یجد نبک پیدا له هو د پاره د من دون الله ما سوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصیر نکوم کی چې د کار سازی دی وکي د نصرت کی وکي د الله څخه په زور را الکه په دغه آیات کریمه کې

د دنیا په لحاظ دنیا ډیر شد فلانه ډیر شدی د فلار په لحاظ فلار څنګه ښه سړی دی دا نه چې دا شوال رقم رقم اړخونه لري جهتونه لري نو الله وی دا سړی د جن د لارې چې ورته ګوره تر دغه سړي بونه بل څوک شایسته سیدی په صورت په شایسته د جن د لارې تر دغه اوس چې بیانیږي تر دې سړي شایسته څوک نشته د فلار د عیال د لارې به په شایسته د دنیا د لارې به په شایسته خو د جن شایست الله وی زیاده وو ومن څوک دی احسن و ډیر شایسته جینن از روی جن ممن تر اغه چا اسلم چې هغه تابع کړی وي وجهه خپل مخ لله الله ده انسان چې هرې خواته ځي نو دا مخ هغې خواته ګرځي په دغه مخ ذکر کې مراد یې ځینې ګرده بدن دی هغه سړی چې دی خپل ځان خپل دا ګرده بدن دی د الله تعالی دپاره تابع کې یو دغه کار چې وکړي دا یو بل وهو محسن دوام دا کار وکړي چې وهو دی محسن اخلاص کوونکی په دې خپل کار کې احسان اخلاص ته ویل کېږي احسان دوې ترجمې لري یو خو هغه د هغه مالي ښه دی یو چا سره یا بدني ښه دی یو چا سره یو د نبي علیه السلام په دین کې په قرآن کې چې احسان ذکر سي مراد یې اخلاص نه مرادېږي اخلاص چې هغه موږ د تصوف د لارې ترلاسه کوو چې یو څوک د یو شیخ سره مریدي ونهسي هغه چې واقعي عالم وي واقعي شیخ نو په د اعمالو کې وده ته اخلاص ورشي چې عمل د الله دپاره کوه د ریا دپاره یې مه کوه چې خلک ستا صفت وکړي یا بلکې وا خلک صفت کړي غیبت کړي دغه جنزه کوه بس دغه احسان بولي نو هو دی محسن مخلص ام یې په دغه خپل تابعداري کې دا دوه واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتبع او دی تابعداري وکي ملة د ملته د جن ابراهيم د ابراهيم عليه السلام حنيفا په داس حال کې چې دا ابراهيم حنيف و حنيف هغه چاته ویل کېږي چې د باطلو د کږو خبرو څه ګرځومر د زورې د حق و خاطر د ابراهيم عليه السلام دغه صفت دا حنيفا ما حال د ابراهيم څخه کې ځینې تفاسیر وایي چې حنيفا دا حال دی د دغه چاته چې دا وتبعه ده وتبعه ضمیر خو هغه سړي ته راځي چې هغه من احسن هلته ذکر سوی و چې د متابعت ملت ابراهيم کړي او په داسې حال کې چې د هغه سړی حنيف د باطل څخه یې میلان یې و حق ده نو د ابراهيم عليه السلام دین خو حق و چې دی و هغه خواته میلان کوي یو جن دی یو ملت دی دا څه فرق سره لري ته پر کوم جن یا ته پر کوم ملت هیڅ فرق یې نشته سره یو شی دی که په دغه اعتبار ورته وګورئ چې خلک عمل په کوي نو دا د دې د عمل طریقه سو باره جن بوي دغه شی دغه لمونځ او روژه او حج او زکات چې وجه ته وګورئ چې په کتابو کې لیکلي دی برای ملت بوي د نویشته په اعتبار ملت ورته ویل کیږي د عمل په اعتبار جن ورته ویل کیږي شی یو شی دی نو بیرته به د آیات ترجمه وم ومن څوک دی احسن او ډیر شایسته دینن از روی دین و عمل ولی خود اعمال سره چې کې برای جن ورته ویل کیږي ممن تر هغه چا چې هغه د درې کار کړی کوم اسلمه تابع یې ګرځولی وجهه هو خپل ذات خپل مخ لله الله الرب بس وای زه الله ته تابع ان شاء الله سوا یې زغه کوم دای یو وهو ذي محسن الاخلاص كون كي امي فداغ كار كي دريا د پاره نكي د پاره د جلب د متاع د ثروت نكي خاص الله در زاد پاره د يدوا وتبع او د متابعت كري ملت ابراهيم د ملت د جند ابراهيم عليه السلام فداس حال كي حنيفا چ دي حنيف دي د سړي يا حنيفا چ ابراهيم عليه الصلاه والسلام حنيف دي واتخذ الله ابراهيم خليلا كتا دا سړي دواج سوچ علاوه درجه بل شايسته جن والا نو نست ولی خو الله و ابراهیم زما دوستی نو چې د ابراهیم پر ملت باندې دی نو درته خود بل شایسته جن والا نسته واتخذ نیولی دی الله علی عز وجل ابراهیم ابراهیم علیه السلام خلیلا دوستی نیولی دی الله دی په دوستی غوره کړی دی د دې دوستی د پاره چاله دی په دوستی غوره کړی دی روح البیان خو نو رقم رقم قصه راوړي ځینې گاګای د سند مطابق د احادیث نقل کړی یا د تاریخ څه گای گای به سند قصه ذکر کی پر ازه بنو قصه خود نور انسان په دې مکلف نه دی چې خامخا به ور سره منی عقیده به پر ساتي نو د ابراهیم علی السلام د خلقت د دوستی پر دې قصه دره وړه د یو روایت کې دی د ذکر کړی دی چې وای ابراهیم علی السلام د کاختی په وخت کې په وخت پر دم په هغه وخت کې چې انسان نه نړۍ را کاختی را دی میل مپالو خلق بدلې روزای او سزان را رساو چې پر هغه سترخانه یو شی پیدا کیږي انو دم شي نه درلودي خلک د لوژ سره مخ و په مصر کې یو انډوال درلودي لکه سړي چاته د دوستی لاس ورکړي چې بیا کتنګ سره تل پر ماجه کاوه نو یې بر خپل څمرایان درلودل لاس حیوانان یو سره واسو بر هغه سړي بیا ډیر موړ غلای درلود پرل د کاختیز مش په علاقه کې نو زما وسان ډوالي دغه دشته کوم مخ کې یو سو جواله یو سو غراري اچ پر حیوانات یې باندې کوي په دغه کې به څه غنم را لره انوار لاغه د استاد یو امریان ورسره و برای ول چې ابراهیم علی السلام سلام وای برل تک تک کمک که پا قرض بانی سه شیره تراکه بس دست تا کمک دیزنش با علاقه که کخ کرد اگه برای در زن سر دست پی کرو و برای ارتوال ولکه ابراهیم در زن در پاره گوشته ولی زن می پا خورده لیوه مگه خود دسته چه ارسو نو ارکه پا مخلوقی خوری خلق در عزیز علا تا ولاجه خوری برای ارنو چه مخلوق وجه جز ما علاقیتم در وجه گوری نو یه ندر که وامن که در زن در پاره گوشته چه وازه دی و کور خوری خبر ما دی او دا چه دی در خدای مخلوق مردی یاغ نو زن نسم که ولی نو نو دا دادم ریان بیرتن امیده دا غزه روان سواده دا استازی اگه بیا پا دیه شرمی دل برای چه وست دا غز حیوانان راس رای یا وشان یا اخره یا اسان برای ابراهیم علیه السلام دا یو چه سر اندواجی در لو داده دا خواستی بیرت ور جواب که اگه پر لاری بانی برا دایی گو کتی بیرات لپا دشت که برای غراری دکی کلی چه وطن ترازی را داخلی جی برا بنو حیوانان بیرت اگه بارون بایی چه اگه دی یو شای راوی دا اندواجی دا سپخه اندواجی و دا غصه ندی جواب کری نا امید اچرا له ابراهيم عليه صلوات و سلام ترا ورسيده تر سلام و كلام ورسته نو بار غور تول چې نو مې دراله دغه سيله خاور پکشي کې لري یک پکشي کې دي شیم لا ولا کراو ابراهيم عليه السلام د ډېر پریشاني سره بار د څنګه واري بار پسې بدسو کورواله ساره رضی الله تعالی عنها هغه بار ور ولا ساقه خو نه دي سر خلاص چې قرار دي دغه سي چې وراله چې قرار راي خلاص کړ چې وړه پکشي کې خبره ته چې سره واخښه ډوډۍ په خکړې وړې بعد د دسترګرارو نشوي دا ډوډۍ چې د انسان چوږي په علاقه کې کاختی توده ډوډۍ هم بی لري پر ډېر علاقه باندې سر در سر موس ښه خوند کوي او دا رقم چې په غوړو در دغه ځای ارجه باندې پرغه دی چې بی لاندې زبره دغه رقم نو دا شو بی د ډوډۍ خوند لر ورکې برای خدای دې خیر کې ډوډۍ د کې مخواس برای ولې خو هغه ستان جوال چې هغه وړه راستو وي هغه نو نو ابراهيم عليه السلام بار دل تویل بار ول چې د ازما اندوال نجر علي جوړي دا الله را لېږي الله زما خليل دي کدا اس په خبر بار غول من عندي خليل کدول دا ازما د دوست سره دي من عندي خليلي الله عز وجل دا ول دا بل دوست سره دي چې الله دي چې دا الله ته د دوستي خطاب لره وکي چې زما دغه دوست سره دي نو الله بار د سره خليل خطاب وکي په دغه وخت کې دوول چې زما دغه دوست چې الله دي د خليل نوم د الله ته ذکر کوي الله عز وجل نو دی بره په قران کې دی یا په نور کتابو کې په خلیل خلیل یاداوه یو روایت دا ذکر کړی دی بل روایت کې بیا داسې ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه الصلوات والسلام خو داسې نه و چې د واده واره څه فقیر و د په خپل وخت کې چې دی د ډېر شیان ځان ته درلوده تقریبا 15000 میژ وایي درلوده دا هم یو روایت یې سند نه لري یو قصه ذکر کړی دی نو دا خپل د دې سره بیا وایي داسې د مثال په توګه هغه رمخ خپل ځان ته هغه حیوان او سپی لري د ساتنې دپاره چې دا دنیا د ده دونه ډېره و چې د هغو د سرو زرو توقونه په غاړه وده چې سپی سړی تر نیسي درغ ادا ول یو ملائکې چې وي هغو دا د ده مال ته ډېر تعجب وکوي چې څونه میژې دي او دا څه رقم دنیا ده چې د خلکو چم د سپي توکې د سرو زرو دي هغو تعجب کوه بره دا یوه ملکه راله د انسان په رقم سوه دا خپل میژ یو ځای چې په څرول کېدل یا هغه شپانه ورسره خدای م ورته ولاړ دی خپل د میژو ننداره کې ښه خوند ورته ورکوي نو هغه ملکه چې ودرېدل لکه موږ چې اوس وایي چې یو شی ووینو بس نو ښه دا ده چې سړی سبحان الله ووایي چې یو غټ شی د یو چا مټر دي خوښ سي یا د یو چا تعمیر خوښ سي یا الله اکبر وایي چې الله ډېر لوی دی نو هغه ملک هلته بهره ول سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح صبح ما لا پاک پس ما وکی دی اسمی سپتی دی چه پاک دی ده هر عیب قدسم ده غمانا چه پاک ده هر عیب دی نو الله پاک دی رب و ناز مج رب دی و رب الملائکه ده طول ملائکه و رب دی و روح ده جبریل امین لا رب دی ده یو ذکر دی ده علای و سنا و استعینه ور ابراهیم علیه السلام وارد خوی و سری دیتی ولاد ابراهیم علیه السلام برای و رخ ده ذکر شخوان ده که برای که بلا پلا بیا ووای ده غمیج نمی استعج هغه بیا بارو چې سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه دا چې درغه را شخونه کې برل بل واری وای ګرد استاج ټول در کوم هغه بیا مکرر دا ذکر وای خو ملک دا کوم میږي چې کی سامان او دولت چې کی خو ملک خو مال ته ضرورت نه لري ورسته نو هغه ملائکه برل جدیر ان یتخذك الله خلیلا برل یاره ته ډیر د جواب چې الله ته په خلیل واجب باندې ونسی چې تعالی او تعالی دوست وګرځي نو الله عز وجل چې دا ملائکه دا خاص وکي ولته د جه وړ چې ته چی شي خلیل شي الله ورنو دې از ما خلیل دا د خلیل د توري پر د دې قصې نه خلک لري چې اصل خدای الله اراده دا غسیت للی و نو یا هغه سبب چې دا ور دواره پر الله باندې د خلیل نوم کړو چې الله از ما خلیل دې از ما دوست دی نو الله وکړي از ما خلیل او دوست دی